پیدا کړل او باغې کې درې حکمتونه بیان کړل یسکنو او موتتن و رحمتن دریم آیات کی بیا اللہ دخل وجود ما و دخل وحدانیت دلیلون بیان کل چه پیدا شوی دیوتن نئے او جبی سمر مختلفی دی رنگونا و شکلون سمر مختلف دی دا الله د قدرت علامه او دلیل دی او سلورم وی تاسو له دنیا کې بیا دا نعمتونه درکړې دي دا راند پاره شپه دا او د کسب د پاره ورځ ده نو د شپې به آرامي او خوب وي او د ورځې به کسب او کار پینزم دلیل ذکر کئی او بده که دا زمکی او دا دنیا دا آبادی بیان کئی چکل اللہ رب العزت ارادو کی چدی مخلوق لا دا رزق اسباب پیدا کون دبار نبارانو کی او دزمکی نظر اونو کی دید انسانو داریوشی در رزق سبب کردو لید چویتا جسمانی رزق وی دو بود وجن اریوشی جونده او تازه کردو لید دنیا کی نکل قرآن ذکر کئی دخکتا کائنات و قلد برا اسمانو دوسی پتی دلائلو کیه دا یو راز کار کرده حریو کی چی مخلوقات اگی که دووالی ده حسنینیت ته او زوجیت تے جوڑای او اللہی او دے لکا محکی ہوئے من انبوزکم ازواجا ناری ناوزنا نبی ہوئے چی خلق السماوات والارض زمک آسمان جوڑا دا کن نبی ایوی چه منامکم باللیلی و النار شپار وز جوڑا دا کن نو دی آیت کیون دوسی دوسی بطو نبیانی ومن آیاتی یوریکم البرقان او بازی د دلیلونو د وحدانیت او د عظمت ته لانا دا دلیل دی چې خی تاسو ته بجلی د اسمان برق چې کله الله اراده وکړي د باران د ورولو د هغې دپاره اسباب پیدا کړي مسبب دی د سبب دپاره سبب پیدا کړي اغه د پارا وریز راولی اغه وریزو کې بیا قسمه قسم سزونه ای رڼام پکی اور ډیر خطرناک کڑکدار आवाजون پکی وی دا مخلوق وی خی کنه چې غفلت مکه غفلت د خوب نه بهدار شي او تاسو ته خپل منزل غو په دې ساني خی تاسو ته بجلی د اسمان خوفا و طمعا چې په یو پلک کې او په یو رڼا کې نعمتونه دي يرم پکشته او تمام پکشته برق یو دی الله پکې انسان دی دوه قسمه صفتونه پیدا کړي خوفا للمسافر څوک بهر دی په سفر دی نو د پاره یې راځه او ځان لا د باران د پناه ځای په نشي کته نو دا سوال کوي چې الله دې باران له تمه خوفا للمسافر وطمعا للحاضرين څوک پکړی دي نغی امید ساتي چې باران ووشي دغه وتا تمه دا تقسیم په اعتبار د انسانانو سره دی چې دا یو پړک دی د اسمان او باغی کې د چا د پاره یره دا د پاچا د پاره تمه ده او دویم چې دا تقسیم د دې برق شي چې ګوره دې برق کې دوه سيزونه یې خوفاً من الصاعقتين یره پکشته کنه چې اسنه پاله تر اپروتي تنده وطمعاً فی الغیس او تمام شته دې د باران په یو قدرت کې دا څومره نعمتونه دي وينزل من السماء ماء او دا الذي يريد اسمان نوبا فيحيي به الارض بعد موتها نجوان دیکی پدی سرزمکا پستو چیدونا تا بیا بیا زکا ذکر کئی دیکم دلیل دې د الله وحدانیت دا کار ور شو نشي کولای هم پکې دلیل دې د قیامت چې دې زموږه تا وګوره دې چا دا امید نه او تمنا چې په دې باندې بس زرغونو شي او ته پر او تیږي او کله چې الله په یو باران وو نا بلچان تشوا سمرا خیستا شوا او سمرا دا بوٹو نا دا پسلو نا دا گلو نا ڈاکا شوا دا خواز مکا لیکن حالت سمرا بدل شو دغت قیامت ویلی جدار شی حالت بدل شو زموکی او دا اسمان او دا غرونو او دریابونو انقلاب راشن دا قیامت نگور حیات او موتی ہے ویلی دی نتل تفاہ مانا نجوڑی گی چی روح اجول او روح استل اخو یو مانا دا دل تمانا دا حیات او ترو تازه کی دل زمکه ترو تازه کلان پس داگه نچی وچه و سوکلا و رولان این نبی ذالک آل آیات لقومی عقلون یقنن پدی دلیل که چلا بیان کن دیر هدایات تی و دیر عبرتو ندی دا قوم دا پارا جد عقل نکار اخلی عقل نسنگ کار اخلی چکم حاضر دے و شاہد دے ناغ دلیل گردی پائے غائب باندے تد عقل کار چکم شے موجود دے وی توبوری نو چکم معدوم دے او نشتا پنظر نرازی ناغت نمعدوم کی ته تعقل وي تصور وي او فکر ورته وي نشي ولي الله رب العزت ذکر کړل جلا په دیو برق کې د مخلوق لپاره څومره ډېر نعمتونه پیدا کړی دي دا همونګ وینو په نظر باندې راځي چې اسمان کې رڼا او شي سو پتا کته نشي نظر تخته یې یکاد البرق یختو ابصارهم دا چې مونږ وینو دا دلیل دی په دې باندې چې یو ذات شته دی چې اړین دی قادر دی پرسوان دی قدرت شته چې دی یو شي نسومره سومره سیدونه راو باسي مخکې نه شروع وکړ دغه سي بیا وی چې زمکه وچه یې مړی الله باران کې نو اتر تازه شي دا همونگا وینو پسترگو بانده دا همونگا دی مشاهده کو دو دا مشاهده پا من دلیل گردو پاوی بانده چیزا من دا نظر نا پناده چیغا پس دا مرگ نا بیا جواندون ده اغا غایب با بمالو بکن دی تویلی شی تاقل اللہوی بفاوی یاقلون اغا چالا پیدا حاصلی گی چغیر عقل لکار خدا عقل لکار غستل داری چطو کم وینی اپا نظر دی رازی و مشاهده کن تزا دلیلو گرزان داری دا پارا چنی وینی اپا نادی چه قیامت تی و باس باد موت تی دا قلون دا مطلب شپکم دلیل ذکر کئی او دې کې موږ نه خپل قدرت ښکار کړی بیا د ځمکې او د اسمان مخکې غاوي چې د دین بارانونه ورو ما د ځمکې نازرونی کومه او دې پینځم کې شپږم کې رد کې پاخ چې دا غي درېو نظریه په دنیا کې پیدا شوې ده چې خامخا د خلینو ادا خبر راخیږي چې دا دنیا به چې د مخابات الله رب العزت وی رحم یا با جاهل یا با متجاهل یا کوی نه یا وزن حضور نه پوکړي څومره د کفر خبره کوي سمرا خدای سره مقابله کې او ضد کې هغه مخصوص دی ورته په شرک دلیل نه یې کنه نو دی هغه مخون نشي کولای وره کله کته وایي چې ادمه قانون یې خیا کنه څوک دی مطلب خو دې دا چې پیغمبر دی کنه دا خو دنیا نه پناه شوی دی رخصت شوی دی نوز دا چه دا مخدا ستا دا مخدا اللاوی نا دا زمان پا حکم اولارا دا زمان پا عمر اولارا چه سو پوری ما تا حکم نده کرده دا بایی او چه کل دا حکم حکم نبیادی سوکراتین کیم ومن آیاته ان تقوم السماو والارض بامره او بازي د قدرتونو د دلیلونو د اندار په عزتنه هغه د دې چې ګلان د اسمان اګر زینا سو کوی چرلی کړه وی چې نه پښانت ګلان د اسمان اوسمه کوم دین ګرځي خلق پکې ګرځي ستوري سپوږمې پکې ګرځي اقولان دی انتقوم السماع والارض بیامره دیگر لیده انتابیا جون سنگا تیرو دی چولان دی اسمان او خمکا بیامره دلہ بحکم سره ټینګړې د اسمان چون ورځيږي پزما کوان دي ها مگر دا په حکم به ورځيږي حکم وشو په هغه خبره اذا السماء فطرت اذا السماء شقت سورې فاطر کې ویلو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله ټینګړي دي اسمان او زمکه چېونه خوځي او دې ځکه وي هغه ځکه مفسرین ذکر کوي چې دا آیات هغه وخت نازل شو چې يهود او نصارا دا خبره وکړه چې اتخذ الله ولدا الله د ځان د پاره څوک نیولې ده نازولې ده ولد سره بزی سره نو زموږ آسمان را ورزیدو ولې هغه وی چې زموږه مطلب ختم شو موږ الله دې لپاره پیدا کړیو چې انسان مونږ ته وګوري دلال رب العزت په حق کې باندې فیصله وکړي چې لا شریک له لا ولد له چې الله سره څوک شریک نشته یا نه دا څوک اولاد شته موږ دې لپاره راغلو چې موږ د الله د وحدانیت دلیلونه یو چې خلق زمونږ نه عبرت واخلو او کله چې انسان دا وایي چې اتخذ الله ولدا وزمون تزورت پاتې نشم مو غلا بل سمني پیدا کړ دغه نه پیدا او سورته مریم کې هم تک قویل یو تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا نزدیدا چې اسمانونه راوړځيږي او نزدیدا چې د زمکه ټول اوښتيږي او نزدیدا چې غرونه ټول ټوټي ټوټي شي اولې دنیا روانې اند اول الرحمن ولدا دغه خلقو ډیر ناشنا خبر الله لره ولا ثابت جنازه ولا شته زمکه اسمان نتی دومره ترانه خبره دومره ترانه خبره چې اسمان یې نسغمي زموکه نشي زغملې غرونه نشي زغملې او د دې خلکو د خپلې ناروته چې پرې وتونه الله نه بولې ته تو ته وې چې نه تاسو ته وښتې ده ان تزولا چېونه خوځه ولئن زالتا انم سکوا ما من احد من بعده الله کدا زمکا اسمان چرته او په زید او کا غشو نیسو پیراټینګ نکیم دا واغړټینګ کړی فاتور کی ویلو 41 سیا سورته ناس کی ویلې دویمات کې الله الذی رفع السماوات بغیر عامت ترونا الله واه ذات ته قادر چه اسمانونه او چت کلی دی او ستنی و تنشتا دی بغیر ستنونه دی دون را لوی قدرت دی او دوازی سوره لقمان کی مویلو لسمایات کی سمع ایزا دعاکم دعوتا من الارضین بیا کلی چه اللہ آزو کی تاستان یو آواز او د زمکینا زکه خلق زمکه کې دی کنه آواز او د زمکه تکوي هغه لا ته معلوم دي چې څنګه آواز دي چې قوم ايها العظام النخرا پس ای زړو ورو کوم قوم من الاجداسين روزه د قوم اذا انتم تخرجون بس ناسا بخلق راوت یو دعوت بکا جن اعظام مرفاقا اللہوی زمان یو حواس تو مجد نشتا خدا زمان دا پوی دا پارا بی بیا کل چه آوازو کتا استا آوازی اوزل تا دیسم کنا ازان تم تخرجون پدا وقت کی بتا سراؤزے دسم کنا ولہو من فی السماوات والارض یوازی اسمان او زمکانا بلکہ اغا سوک چپا اسمانونو کی دی ملائکا اغا سوک چپا دی زمکا کی دی کل اللہ قانتون تول دی اللہ تعجزی کون کی دی ابو سعید خدری ہوئی کل قنوت فی القرآن فہو طاعتن کله چې قران کې قنوت لفظ راشي نو مراد نه بندګی ده تابعداري ده نو هر شی چې اسمانو کې زموږه کې د الله تابعدار دي څوک په واخا څوک په زور توغان وکران او سر ذکر کوي ملائک دي نو په واخا کوم مؤمنان دي مسلمانان دي نو په واخا او چې کوم کافران دي نو چې زور پر راشي کله جزور پیراشی کنا بیا سمی چیغی ہوئی چی آمنا باللہ وحده آمنا باللہ وحده که قبلی گئے که نقبلی گئے فاللہ پل قدرت خیقا جدی تمگو رہے دا خما اختیار ور کرے او کله جدی انی سم کنا بیا ما ته دا سه جزکی او دا سرولی بوي کل لو قانتون ټول الله تعالی جزکم کریم او هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده الله غزات چې مخلوق پیدا کو پیدا کیه کار کیه ابدا پیدا کول ایجاد کول ثم يعيد بابي جندك پس دمرغنا ارزه کې الله دا قدرت خپل خول لري ها سورې بروج کې ویلو وهو الذي يبتل وهو يبدئ ويعيد الله غزاتين چې دا قدرت یې په دنیا کې جاری ده چه پیدا کول کئی نو بیا و جوندی کول کئی یبدئ و یعید دا صفتو ندی دا اللہ کا ابدا اس چکم دنیا کی روان او عادب بیا پس دا قیامت نی وهو اهون علیم او دا بیا جوندن پلا باندی آسان دی ولی احسان نیو خلقو قرآن کی سوچ کرے تدبر کنا اللہ ویلیو سوچ کوئے کنا نسوال بنی اشکال بنی نسوچ داشوی دے چکورا اللہ انسان پیدا کاؤ نسنگے پیدا کاؤ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُوِينَ اول خدا خطن ہے آدم علیہ السلام پیدا ثم جعلنا نطفتا فی قرار مکین بیا نطفت ثم خلقنا النطفت علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عزواما فکسونا العزوام لحما ثم رفیسی وصل او جواندون کن فا یکون ایک بیا دا پسی نشتا داو پاول پیدا اشکی دم رلوی سلسل روان روان ادم رلوی انتظار او بیا جواندون کن فا یکون ناسان نشو وهو احوان علی او دویم اللہ تارس آسان دی دا احوان نصرف دا اشکال رازی چې دا وتا سان دې نا بل بوته ګران نو الله تاسو ګران ندي هغه تا اول او اخر ځوان یو شي فرق پکې نشته. نو ځکه څوک د احوان نقل معنا نه لیدې اسم تفضیل چې دا غینه دا وهم پیدا کیږي چې دا وتا سان دې او پیدایش بوته ګرانو نو د خپل اسم معنا ته ناخلي صفت مشبه چې هیین دا کار په الله سان دا خبره ته نو وته چې په نسبت سره په اول پیدایش کنه نسبت مثبت پکې نشته ځکه احوان د تفصیلی معنا نه خالی شو. او دا راغلی سورته مریم کې چې زکریا علیہ السلام تا زیر ملاو شو د زی هغه تعجب کوم چې انا یکون لی غلام وکانت امراتی آخرا وقد بلغت من الکبر عتیا. یا اللہ څنګه پیدا کی نو زما حال دا اولاد ته پیدا کیږي انا د بی بی شاندار اللہ رب العزت و تویچ کذالک قال ربک هو علی حین ویویچ داکار اللہی پا ما باندے آسان دے پا ما باندے خاص حسر اکڑا کنور چاہتا دے ہوئے نو پستر کو بیتیار راشی لیکن اللہی علی حین پا ما آسان نوزکه دتوی چې وا هو اوان علیم چې څنګه بیا پیدا کول آسان زغه سی بیا ژوند دی کول پیوم آسان دی هغه هم حیین دی او دا هم حیین دی. ادم جواب دی چې انسان ته ستاپا کړي ویم کله کله یو سړی وی کنه چې ستاپا کړي ویم کلوی زمان بستر گوتا و دورا اللہ رب العزتو استاپ آقل یویم و استاپ آقل کی یوکار اول زل کول گرانی بنده یریگی خدای خیر کی چه سنبرا شی کروان برا شی اجیب دویم زل یکی نبی ایدولو داڑیم اللہ وی تقفل زان تسو چکا چه تا باند دویم زل کار آسان نکما بنی آسان وَلَوَ الْمَسَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لنا دا اوچت صفتنا دی چی بیان شو دیتے مسل اعلا و نمو لکے ومن آیاته ومن آیاته ومن آیاته المسل الاعلا خاص اللہ لنا دی صفتنا دا خدای توبا صفتنا دو لوحیتا صفتنا دو وحدانیتا که آسمانونو کی دی و که پزمکو کی دی و اعلا صفتنا دو اللہ دی نو انسان تا تعلیم ورکی چلاوی چما یاد ہے کنا اوچتو صفتنو میں یاد ہے چو سمرستا بزین که زما اوچت صفتنو را دنو پاغی میں یاد وخا ما په کمزور خبر نه یاده چله آزاد چې ډوډې نه خوري چې نس کې ود کیږي نه نه نو چې اسمانونه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دي او عرش او کرسی پیدا کړی دي او هر کار چې کین په کون پیا کون سره کوي قومونه هلاك کړی دي لې دې چې په تونه چې قران څنګه بیان او حضرت مجاہد وی رحمه اللہ چه المثل الاعلى لا اله الا اللہ دین اوچت صفت بلوشت زکی او پل بکید اللہ وحدانیت تے احکاران او بل پل بکی رد تے آغا مشرکانو پا ظالمانو پا دشمنانو باندین چریف دی کلمہ سم ربت کرنے دا کلمات اوه اکر وینت نو تختی مسئلہ علاق دیتا ویچی اگه که انقلاب دی اگه که دیر لوی اثری خوا او اللہ بدی کلمہ که دیر لوی اثری خوا المسل الاعلا دا دنیا کی چی بخلق باندی سمرا سخت راغلی دیم او سمرا قربانے پیش کلی دیم نوادی کلمی پوجبان دی چلا الہ الا اللہ او چاہتا چی پا آخرت کی درجی ملو شوی دی مرتبی حاصل شوی دی او نعمتنا او جنتنا حاصل شوی دی نوادی کلمی پوجبان دی چلا الہ الا اللہ مفتاح الجنت دا دی دی بل سوی دی جنت کی کنجی سولی کنو او دا نا لکا دا کلمان دا دا مفتاح الجنت دا جنت چابی دا بیدین نشت لیواتا اسی بازان دا دوکار گئے المثل الاعلا دا مثل اعلا بولی چو سمرا انبیاء دنیا تر آگلی طول دا دی کلمه دعوت پیش کرده چایو الناس قولو لا اله الا اللہ تفلحو اے خلقو دا کلمہ درستا کینو کامیاب بشین بل سے کامیابی نشتا اسے بزان لدو کور کئی چتا آخوا دے پاکی گی او لکد شادو ٹوکو نوے او دیتا دی غاڑا ماتا دا مکو کر تباہ بشی و برباد بشی دنیا کی او کاخر وهو العزيز الحكيم دغه الله دې زور ور پارچا باندې نو کافرانو مشرکان یې علا کړل خپل بنديان له مدد ورکو ينصر من يشاء سورۃ داوود چيوم ازي يفرح المؤمنون بنصر الله خدا ورد با مومنان خوشحاله شده اللہ با مدد بانده بولی العزیز دشمنان و لدل کرد او دیر لوی حکمت والده ندیلی پی درجی ورکلی و مرتبی ورکلی دیب اللہ سبانده ووال خوشا کسی ورکلی داد عزیز و دا حکیم کارو ندیده